देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। मैं हैरान हूँ कि दिन्नी होई कैसी चांदनी, जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है, खोई खोई जिंदगी। बहके बहके से मन महके महके से तन, उजली उजली फिजाओं में है। आज हम हैं जहां कितनी रंगीनियां छलकी छलकी निगाहों में है। नीली नीली घटाओं से है छन रही रोशनी। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ, के दिन सच ये इकरार है, सच यही प्यार है, बाकी बंधन है सब झूठ के। मेरी सांसों में घुल रही प्यार की धीमी धीमी रागिनी। तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया, के दिन में होई कैसी चांदनी। जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है, खोई खोई जिंदगी। मेरी